დიდი და მართლაც კარგად გაიგო დავალება. დახლი უკან ჩამოჯდა და ბავშვები თვალს მიაფერნენ, თუ რა. ისე დაიყვირა, რომ მთელ დღეში გაისმა მისი ხმის ექო. იყიდება დიდედას ვაფლები, მიირთვით ნამდვილი შინ დამზადებული ვაფლი. შეგიძლიათ ვაფლს ჭის წყალიც დაყოლოთ, სულ აყალი წყალია. აი ბავშვებიც მიადგნენ დახლს. ისე იქცეოდნენ, როგორც დიდი ადამიანები, ვითომ ლაპარაკში იყვნენ გართული და სერიოზული სახეები ჰქონდათ. ვითომ მუჩებ დაინახეს მაღაზია და ერთმანეთს გადაულაპარაკეს. ნახე, ვაფლი იყიდება, ხომ არ გვეყიდა? რატომაც არა, მიირთვით. ერთი ნაფოტი ღირს, უთხრა ბავშვებს დიდედამ. ნაფოტი არ უნდა ახსენო, ჩასჩურჩუნა მუნამ. უნდა თქვა, ერთი ცალი 25 ერე ღირსო. ჰო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, თქვა დიდედამ. რამდენი მოგართვათ? თითო პაკეტში თითო ვაფლია, ერთი თუ შეიძლება. მონამ დიდი მადლობა გადაუხადა და ჩაჩურჩულა. მოგვიანებით კიდევ მოგიკითხავთ. იცი, რა სახალისოა რამდენიმეჯერ ყიდვა. მილიმ, მინამ და მორტენმა წიყიდეს ვაფლი. ახლა ჩვენ წავალთ და კიდევ ერთხელ უნდა დაიყვირო. შესანიშნავად გამოგივიდა, ჩასჩურჩუნა მილიმ. რატომაც არა, ჩაილაპარაკა დიდედამ. მერე ჩაახვილა და მთელი ხმით ეკვირა. აბა, ვინ იყიდის დიდედას შინ დამზადებულ ვაფლს? ერთი ცალი მხოლოდ 25 ერე ღირს. იყიდება ვაფლი, ნამდვილი ვაფლი. დიდედა ისე შეიჭრა როლში, ვერც კი შეანჩნია, რომ ჭიშკართან უცხო ადამიანები გაჩერდნენ. ისინი ხომ სასეინოდ იყვნენ გამოსული და აქეთ იქით სიარულის მეტი საქმე არ ჰქონდათ. დიდედა ვერაფერს ხედავდა, მხოლოდ ქაღალდში გახვეულ ვაფლებს იღებდა და დახლზე კოხტკად აწყობდა. შიგადაში კიდეც დაიძახებდა ხოლმე, იყიდებაო. რომ ეთქვა სინამდვილეში როგორც იყო, მისი აზრით ყველაზე სახალისო თამაში იქნებოდა. უჩებ უცხო ქალის ხმა მოესმა და მოულოდნელობისგან შეხტა. ქალი ეუბნებოდა, ვაიმე, რა კარგია, აქ რომ ზიხათ და ვაფს ყიდით. ძალიან მოგშივდა, მაგრამ საჭმლის წამოღება დაგვავიწყდა. თითოს ავიღებ, სულ 5 ცალი გამოვა. აინებეთ, 1 კრონა და 25 ერე. დიდედას ხმა წაერთვა, იმედია, იმ ქალს ეს დახლი ნამდვილი მაღაზია არ ეგონა. არც იცოდა, რა ეთქვა. მაგრამ საბედნიეროდ იცოდნენ მონა და მილიმ, რომლებიც ვაფლის საყიდლად სწორედ ამ დროს მიადგნენ დახლს. ვაფლის გაყიდვაში დაგეხმარებით, ისე შესთავაზეს გამყიდველს, თითქოს განსაკუთრებული არაფერი მომხდარაო. დიდედა მხოლოდ თავი დაიქნია თანხმობის ნიშნად. ისე მდუმარედ იყო და დაბნეული ჩანდა. ხომ ვერ ეტყოდა იმ მოხუც ქალებს? აქ მხოლოდ იმიტომ ზივარ, რომ ბავშვებს მაღაზიობანას ვეთამაშებიო. ხომ იფიქრებდნენ ჭკუაზე ვერ არისო? ქალებს ყურადღება არ მიუქცევიათ იმისთვის, რომ დიდედას არაფერი ამბობდა, რადგან თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა. აბა, დაფიქრდი იმაზე, სასიამოვნო რა უნდა იყოს. ახალგამომწვარ ვაფლს რომ მოგართმევენ შუატყეში, დიახ, ამის შემდეგ იმედი გვექნება, რომ მომავალ კვირასაც აქ დავგხვდებით. ყველა ნაცნობს ვეტყვი თქვენ შესახებ. თავი დაუქმნია, რადგან უცებ მის დახს უამრავი ხალხი მიაწყდა, რომლებმაც შეამჩნიეს დიდედა და მისი პატარა დახლი. რა ხდება? იქ რამე იყიდება? კითხულობდნენ ისინი. დიდედამ უცებ ალღო შექმნილ ვითარებას და დაიჯახა. ნამდვილი დიდედას შინ გამომცხვარი ნამდვილი ვაფლი. მონა, მილი და მინა სერიოზული სახეებით იყურებოდნენ. უვლიდნენ დიდედას და მყიდველებს შეფუთულ ვაფლებს ურიგებდნენ. დიდედა იჯდა და ფულს აგროვებდა. მორტენი კი იქვე ტრიალებდა და ყველას ყურადღებით აკვეთებოდა. ვაფლი ისეთი სისწრაფით იყიდებოდა, კალათას რომ ჩახედეს, უკვე ცარიელი იყო.